छोटे जरा साइड दे दे कि राकना वचन अधे स्टाइल वधे पवर तने फायर ते चढ़ We'll be right back.